الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إبندرا بشغل يتود الله جودنا لا صلى الله عليه وآله وسلم أي من دوكو يويته حديثة عن نبي أي هاجونكو هيرجين ديين بيقول لموجه اي هلكت ده فو غوتل فو وادي وتام لكل شيء في الحياه وقته اي وقت وانت يترو ما غنا ما سايد غولد غول مو جاي هبتا دون دنت دنك ويته ويل سي دار كو باتن حكيلاج غول مو جي شفتنن دن هوند مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال من صاحب هذا القبر فقال فلان فقال ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم سحاه الالباني annabi jumeedi wirtaade yanaande o yuhol leliiɗo ɗo sahaabaɓe noon na nganndi joomum ɓe mbi ko kaari leliiɗo annabi o sallallahu alih wa sallam wi hannde oɗo leliiɗo ɗo o darɗe ɗiɗi mbatten ɗo e aduna he no ɓurani mo kedde gurdameje ɗe fof kedde gurdam men fof e aduna he ko hedde aduna ko fof eyi darɗe ɗiɗi daga noon darɗe ɗiɗi ko ngannduɗa moƴƴere mawnde woni heen hannde ko ɓuri heewde yimɓe ne nganndi moƴƴere ene nganndi ko wiyete ko heɓata baraji kono welsindaare nde ko ɗum wari yimɓe goonan welsindaare fakkinde anani kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam oyi gonnam leliiɓe e ndeer genaali ɗe ko noon mbiyata gono oɗon ngannda anani onon ngannda haa jooni ko woni gaa ko kunna na amal lanabo wala na amal emin nganduno baraji gonɗi heen ɗi ko haaletee geɗe baɗɗe baraji kono ko ɓuri heewde heen gollata anani sen nganndi baraji ko wiya ɗum ɗo no waɗi baraji no waɗi moƴƴere tawa tiiɗaani annabi yo sallallahu alayhi wa sallam yen toppitoɗen geɗe yen mbaɗ ɗum coccorgal mum surtout jikoruji ɗi jikru ko ene hoyfee ɗemgal tampinaani kañum saɗa haala ɗum tampinaani ko noon waawi teddinde ko wiyete misan ma anani ɗum ɗo woni ngannduɗa ko heewi kunnana alamu wona namal ko noon mbiyata ñande darga min nganndino koye kono min gollaani ɗum ɗo eɗen ñaagi allah yo allah rokku men gollude ko ngannduɗen ko golle moƴƴi anani enen fof eɗen nganndi kay kunna nalamu annana ida qulna subhanallahi wa bihamdihi miata marra eɗen nganndi sen kaalingol ɗo konngol goore fof no bakkatuji men ina njaafe tugfaru lana zunubana wa in kanat mithla zabari lbahri annabi jogonoo wi subhanallahi wa bihamdihi sa wi ɗum laabi temedere nder ñalawma bakkatuji ma hayso ɗi potinoon e ben peƴƴe maaje kanje fof allah yaafoto eɗen nganndi nden hunde kono foti golloɓe nden hunde yo allah faabo en nani wa tamurru alayna al ayyamu wal layali no foti ñalawmaji no foti jammaji ɓennata e men wala na quulu ha taw en mbiyani noon kunna nalamu anna rakaati dunya anna rakaati duha anna rakaatay duha tujzi eɗen nganndi kadi ko wiyete ɓuri julde wollu ha nde annabijo holli sa juuli darɗo wollu ha ɗiɗi ɗe ina wayno sakkima temettete capan jeegom façon sadak sadakaji ngannduɗa par ce que hakketerɗe jokitirɗe ƴeema temettate capan jeegom mifsal ko wone ma ko sa juuli darɗe ɗiɗi wollu ha ɗe ina yonoma illa itti sadakuji terɗe ma ɗe fof wa tamurru alayna al ayyam tilwal ayyamu wala nusalli no foti ñalawmaji ɓenne dow min taw en juulani wollu ha o anani wa kunna nalamu anna dawata ila llahi muhimmatul ambiyai wal muslihin enen fof eɗen nganndi noddude yimɓe fewde deftere allah e dewal allah e siftinde yimɓe moƴƴere ko ɗum wonno meccal annabaɓe nelaaɓe allah ɓe anani ko honnoon kadi eɗen nganndi yimɓe heeɓe no jiɗi nande ko allah wi e ko nelaaɗo allah wi haɓe gollira leƴƴi kewɗi nani e aduna he ɗe ɗomɗi gonam ko wiyete annore imanagal na mankiri ɓe nelaaɗo sallallah sallam haali woli an yahdi allahu bina rajulan wahida gonen sababu neɗɗo gooto feewa e golle moƴƴe taw ko enen goni sababu enen tindini o wi hayrul lana min an yakuna lana humurun naam oyi ɗum ɓuri moƴƴude men gooto men heɓde sefre gelooɗi enen fof eɗen nganndi eɗen nana nde hunde no haale ko ɓuri heewde men wo ma dalika kassarna kono go daɓɓiɗinɗen ɗen geɗe ko wiyete noddude yimɓe fewde allah ngari ndewi allah allah wi annabijo wi won chagalna bi duniya hannde kilniɗen tan ko dartude aduna o eɗen nganndi ko wiyete ha jooni noddude yimɓe tindinde hirjinde yimɓe siftinde yimɓe moƴƴere allah wi kala meccal ngal ɗon ɓuri moƴƴuɗo no ko meccal annabaɓe wa man ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila saliha annabi sa sallam wi man daa ila huden kala nodduɗo yimɓe e peewal kala golluɗo heeno heɓan baraji hakke mum joomiraɗo ala fof ɓurɗo meccal ɓurɗo liggey ha fote noddo yimɓe fewde allah wi min hooram koye jebbilaniɓe allah jeeyami وكنا نعلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إنني إن أنت وندسن الدهور نعلم قوة سبو الله إن وانا سباب الله وددن يأسو مانغو إجانغو الدوبي شابان دي جيدي دي أدن غني دي نهون قوة نمكون نفوتي غندا نعلم ما إن دومين تاوان شفتران دي نهون ني. وكنا نعلم أن ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبها خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. فكم مريض لم نعد مع علمنا بمرضه. وكنا نعرف أن قد أجد أن نبي حالني من سائه أجور يمن يارو مسلاني تيوك سبق جاد أرمك ملك جنجلت دائما چپن جدر أجنر ملك ويو نعق الله يو يافم باتكو چل منو أمسد ما أدو سلاني tay ko ki hiiden jaada sa tay madda don ko subaka malaikaaji chapan jiru nyara nyalla imsinanaade ma haa hiira tay ko ki hiiden jaada be mbala imsinanaade ma haa wet chapan de jiru nyara malaika na nyaago alla yo alla yaafuma kono hono foti nyaawbe gornam e der ganda haa joni e gure men e galleji men en calminu yaani dum men taw en tiniti ko dafaado gornam en jangi e der ganda haa joni sari alla he nalaado alla sallallahu man arada allah bihi khairan yufaqihu fid din kalamu Allah mu yari mojjere wurtara joomun koy darde famde diina wonata koy jangude wonata koy namnaade wa ma dhalika lam nahris al ittihaq bi hilaq al ilm dum do fo en nani dum kono dum no rokkane men courage yaade jetten alluji men wala jetten defte men jehe jangu ene batuji to jangu wadate taw non annabi yu men kalamu Allah kay mu yana mojjere kay ko lawol ganda gandal o nangat annabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan kala nangudo lawol na darto ya ha joni gandal o yi ɗum woni sababu ngal ɗon gandal l'islam o nahiɓi lawol aljanna ko lawol aljanna tan o nangi kono noon ɗum ɗo fof nde ɗo moƴƴere kono wanchagalnami anil kono en cukliri gueɗe goɗɗe hande gorno minɓe toppiti ko pijirloji topirti toppiti ko wukuwakaji toppiti ha joni gonnan ko fadaiyat e darde téléphone aji e darde ha joni ko wiyete ɗum ɗo ganduɗa téléji wol mulhiyate gueɗe cuklinoje ɗe ɗum ɗon ɓuuri wadde darede de très près ɗum ɓuuri hilnede ɗum woni ko waɗa waɗa routine ñande fof ko ɗum darete gorno hatta taqaddama bina al umr ha gurdam men woɗɗoyi hankkadi jangude men ni hankkadi watti tiɗirde en tawa noon lawol aljanna heɓorto koye dartude gandal wotiyaɗe hirse jangude jangde heccuma hecci neɗɗo fo kala to nanɗa batu jangde no woodi ya ƴettu deftere ma jaaha sa wi a janggo mbaɗa ba sa nani ko seeɗa so yande seeɗa tan heewon anani ɗum ɗo woni ganduɗa ko jamiroɗen ko eɗen gandi nde ɗo hunde kono ayi kono welsindama wo kunna nalamu anna man salla ala janasatin wa tabi'aha hatta tudfan kana lahu qiratayni min al ajri en nani tigui haala annabijo wi kala jokkuɗo janasa ha juula sa juuli hana nde heeɓa baraji ganduɗa hakke qiratay nde ɓe namino wino fote ka hayre uhdunde laaɓe mum ɗiɗi ni al qiratu ka jabali uhud anani wa tamurru alayna al asabi'u wa lam nadhhab ila al maqabir kono jaago nan woɓɓe nan ɗo ni guura ɗo gurdam a meeɗa yiide ɓe jeehi genale rewde e mayiɗo kamɓe mbiyata ko ɓenni nde no hunde anani wa kunna nalamu anna man bana lillahi masjidan wala ka mifhasi qda ey ganda annabi sallama haalani men wonde kala ganduɗa mahanɗo Allah misiida haysono fotiri famɗude foof anani Allah jomiraɗo banallahu lahu baytan fil janna Allah mahante suudo nder aljanna kono noon buuɗi men ɗi kuccani on bangge hayso misiide na mahayso wey yo ndendi ko ɓuuri heede watta hen ha e batte walamnu sahim fi bina al masajid wala bi asharati dananir wa kunna nalamu kadi eɗen gandi anna sa'i ala al armala kala daraniɗo walludi gonɗam wunnubaɗe debbo mayiraɗo gonɗam a itti jawdi ma a siftorimo e jakkama a rokkimo hen walla ni a yeehi a sodanimo sakuji a rokkimo a ñamminimo kanko cukalon makko en ande gandi annabijo haali baraji ko woni hen toppitade gonnam rewɓe wundumbaji gande wundumbaji gonɗum worɓe rewɓe joom galleji mum en maayi ina guppi a leeti mum annabijo mbaɗa kono daraniɗo diine Allah jamma e ñalama mbaɗa kono korɗo tan mo korka mum taƴata ñalama ɓennuɗo e dow ma fof ko baraji korka dokketeɗa sa waɗi noon waka sa'imin nahari alladi la yufdir waka qa'imu leyl mbaɗa tan kono mbaɗo daraji aɗa wawi julde jamma ha weeti kulluhu wala yanamu ɗum ɗo fof en nani moƴƴere wonde hen kono hande hoto kalisaji hoto jawɗele goni hoto ganduɗa gueɗal alyetimaɓe woni ha joni e jawɗele he anani ma wujudi l jamiyati l khayri eɗen gandi guure ɗe foof ina hani waɗede hen ko wiyete ha joni organisation toppito alyeti mon kon kono ala jawɗele ɗe wonto waɗoti ko wona toon وكنا نعلم أن من قرأ من القرآن حرفا واحدا فله حسنة. إنني نلاد الله لقر القرآن جمرة دهال من جنگ القرآن حرف قوت النبي من قرأ حرفا من كتاب الله كلا جنگ دو حرف رواتر القرآن أدجوغي حسنة. الحسنة نونكو بأشر أمثالها چوان سبون دوكتر دا حرف رواتر النبي جهاوار إن من دتاي ويانو يانا ألف لاميم كو حرف رد على ألف حرف لام حرف ميم حرف كون غنان كو بوري هيو دي غنام يبتا دفتر من قرآن سو ناس كور كداريم دفتر ني نان دون ها فرد ها جمولوجي با دي هن جيسي يمون كون هيبتا كورن تاو دي غاندي جانغ دي قرآن مو جرى ون دي هن دي كون كو بوري هيو دي ويل سنديم كو جي دي غد دي غنام جوغا إنا جانغ جمع نعلم كون قرآن وادا ما بانجي. وكنا نعلم أنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أحدنا أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر عند أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فستستقبله النار. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولم نهتم بالصدقة واهتمنا بجمع المال فحسب. وانا من فو انني انا غاندي تيغ موجيرو وانا ها جوني غاندو دا صدقه نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم غوتو من ما درن يسو الله تاو نانتي نو والا اناني دارا بانغي ما نيامو ايتا سونا كو غاردينو دا بانغي ما نانو كادي كو نون سونا كو بيونو نو دا اناني تشغال موسى انداري يا سماتو كو جايغول وني تون نلا الله يكون ندي انتو دي كلا باادو مون كاي حتاندي كاي نو واديري هداو حكوني مون جايغول يو واد حيسو كو فيتيندي تامارور en jiɓɓure ko haala e sarakeji kono gonnama hannde kilniɗen ko rendinde jawri kono ittude sarakeji rokka ɗum kay famɗiti sonamo Allah faaɓi. wo kunna narifu fadail husnul hud innani jogade jikku moƴƴo baraji gonɗi henɗi. nelaɗo sallallah alih sallam wi inna ahabba nnasi wa akrabihim, oyi ɓuuri yiɗede yimɓe fo ñande yawmal qiyamati ɓuuri ɓadade annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ahasinuhum akhlaqan, ko ɓurɓe moƴƴude jikkuji. wa maa dalika, ɗum ɗo fo en nana ɗum kono dayyana hada al janib, kono oɗo bangge kadi ɓuuri hewde yimɓe welsindima hankkadi gaɗo jiiɗa fo hankkadi jikku mo moƴƴani haalaka moƴƴani yimɓe ƴagguɓe anani ɗum ɗo fo ganda welsindama yo Allah heɓɓito en. wo kunna nalamu anna man zara akhan lahu fillahi nadahu munadi, eɗen gandi kadi are hadiseji celluɗi kala jaɗo calminoya musidɗo ma saabu Allah noddowo yeyna wiya gonnam an de a yeehi lawol moƴƴol an de a malama anani ɗibta wa ɗaba mam chaka wa daba wa yaatu min aljannati mansila, direct koye aljanna gonɗa ko yaade nder aljanna batte sihilagal e rende musidagal e jokkere annama no wayiɗede ndani anani. ko noon kadi annahu nafa manubtile bil minal banati bi shey, eɗen nani kadi hadiseji annabiyuno haala kadi so Allah arsiginima cukolon ndewon fa ahsana ileyhinna, moƴƴini needi mabɓe kunna lahu sitran minan naari, ɗum no wawi wonde sababu mbasa nadde yiite jaygol a yiyata ɗum hol batte batte Allah rokkima cukolon ndewon taton walla nayon walla ɗiɗon ni anani ha joni a neiɓe haɓe mawni a nanniɓe cuuɗi. kono ɗum ɗo foof farrabna fi tarbiyati banatina, kono hannde ko ɓuuri hewde gonnam yimɓe mbelsindima neɗɗo suka mun e rewɓe suka rewɓe mbelsindama goppama gorannam nawete koye nokkuji ɗi ganduɗa hoolare foof ala hen jikkuji moƴƴi ala hen. walam no allimuhunna sitran, fode hannde sukaɓe rewɓe jangguinama ko wiyete suurare ko ala ko wiyete gacce ngala. lam no allimuhunna sitra walhaya walinayata billibasi walhijabi shari'i, walla hijabe shari'i mo saria no wiri yo sukaɓe rewɓe yo murno ko wiyete jalabi gara e guure men he naata wuuro ha jalta yiyata hen ɓurni ɗo hijaba hay goto jallaba ala mo jiiɗa fo gonoma murillaji tubakoɓe ina ɓurni no waɗi appuloji ganduɗa so waɗi dani jeeya terɗe mum fona e boowal jeeya becce mum hankkadi ganduɗa ala fo ko suuri hen tan anani taw noon ko ɗum wiyanoɓe ne yoɓe jangguide ɓe e guikteɗo hunguila ɓe pamɗi anani. en janggui kadi wonno anna awsaka ural imani alhubbu fillah, en janggui hunde fo ɓuuri li imanagal ɓuuri jogade hen fimde moƴƴere ko jiɗirɗo saabu Allah añiri saabu Allah anani yawmal qiyamati wiyete yiɗirdirnoɓe saabu Allah hoto goni. ayna al mutahabuna bi jalali, jomiraɗo wi gaari hande mi sorno mun les ɓowdi ñande mun ganda ɓuɓri ala sona ɗon ɗum woni al arche, ɓeɗo gueɗe fo en nani moƴƴere wonde hen gonam yiɗodirde saabu Allah e waɗodirde saabu Allah, kono ko ɓuuri hewde gonam yimɓe mbirtinima goto fo ko haaju mun hilni. en janggui kadi en paami kadi wonde modde tikkere mbaɗeɗa ɗo hunde mbayana nanani ni nofloɗa neɗɗo haala ma ko boni mbayana wondaka ni ɗum woni kasmul gayri khuluqun adim, tawa ɗo wawi yoftade tigi ko neɗɗo wawi widema ka wawa yoftade mum anani kono batte ha joni nelaɗo sa sallam jomiraɗo haale nder qur'ana wal kadhibin al ghayd uy natata aljanna ko yimɓe moɗoɓe tikki yafotoɓe yimɓe man kadama ghaydan wa huwa qadiru ala annabi sall kala moɗɗo tikkirta ɗo wawi yoftade tigui ha muudo juura ñande allah ñande darga allah ganda nodduma ñande yawmal qiyamati hoore tagore ƴe foof jomiraɗo wi anani ƴewna ko jiɗɗa foof suɓo ɗo huurul iini en nani aljanna nani anani ɗum ɗo fo en nani nde ɗo moƴƴere kono ala hande goto fo wi ko longuere mum heddota koye maafi kala mbiɗomo temedere mbiyatama ko temed ɗiɗi hankkadi réseau o fo wonti ƴettoje jennoje hankkadi e kuɗodiral e gaybodiral yo allah heɓɓito en wo kunna nalamu anna birral walidaini sababun kabiru li duhulil janna en nani kadi ko wiyete ɗiggande jinnaɓe noona sababu kadi aljanna heeɓe hen anani eɗen gandi kadi koye duwa o jinnaɗo kadi duwanima ɓinguel mum ɗum woni ko hunde jabetede nani nde ɓuura nani foof kono gonnam ko heewi gonnam yeehi naati ladde woppi yaye mum woppi bam mum walla ni wonko funtira wiya yo ɓurani yumma e bamma kala mbiɗomo ya nangude yo ɓurani yumma e bamma woto nangu woto nan kan haala gadi jomiraɗo subhanahu wa taala haqqe jinna e ma fawedo haqqe ganda caggal haqqe allah ko jag haqqe jinnaɗo ma wa qada rabbuka alla tabudu illa iyahu tan rewi hanko bil walidaini ihsana an ishkur li wali walidayka ko noon de wiyete ko hoɗo noon kadi enen gandi kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o haalanimen wonde teddugal julɗo koko ummoto jammana juula ko anna sharafa al mumin qiyamuhu billeyli nelaɗo sallllahu alih wa sallam e sahaba e makko e meeɗa welsinade nden hunde nde allah haali ya ayyuhal muzammil qumil leyla o haali nder simora yo wa taifatu min alladina maka groupe nan toon sahabaɓe ɓenne de mbalanno ko julde goɗannam anani wo min al leyli fatahajjat bihi nafilatan lak nelaɗo allah wi teddugal gonɗinɗo allah julɗo kay julde makko jamma de ɗum woni teddugal makko ɗum woni valeur makko ɗum woni notabilité makko anani saɗa ƴeewa moƴƴuɓe wuuro ko ɓeeɗon juulo juulotoɓe ummotoɓe jammana juula ɓe anani eɗen gandi kadi jammana e gandan leer gotonae jamma kala ganduɗa kawruɗo e makko ina duwa jomiraɗo jaboto duwawu ma ɗum waɗi annabi yo sahabaɓe gonnan belsidaki julde jamma nde hay ñalawma goto eɗen gandi ɗum ɗo ko hunde moƴƴere ti kono ko ɓuuri hewde walata ko gadde ɗemɗe wona ha weeta ha julɗe farillaji ɗe ko farti yahani futuru yahani gueeƴe yahani fajiri yahani ganda yo allah faabo tan kadi eɗen gandi ko wiyete daraga koko arata anna saata aadiatun la raiba fiha eɗen jenana wonde allah koko umminta leliɓe e kabriɓe fof ko gummitinte kono noon heblaniɓe on ñalawmana famɗiɗe anani ñan fo eɗen nana kaari kay maayi kaari kay maayi anani ɗum noon ganda ha joni kono yimɓe belsini tan ko wiyete ɗe gueɗe ko eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo allah heɓɓito alhaaliji men ɗi anani ɗum woni ganda ko heewi ñana daraga ko noon wiyata kunna nalamu wallam namal amin ganduno koye kono min belsini tan min gollani aɗen ñaagui allah yo allah rokku man ko wiyete ha joni ganda hakkillaji moƴƴi e dewe allah labtude e battane moƴƴo yo allah jaɓan en rabbana taqabbal minna innaka anta assamiul alim wa tub alaina innaka anta attawabu rrahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alih subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين